ono jerit atiku iki sing bingung noto rasa ning ati pengen ku kowe ngerti sing tak pikir saiki. Tresno wis